Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Een fitty tussen Mick Jagger en Paul McCartney. Paul had in een interview gezegd dat de Beatles beter en veelzijdiger waren dan de Stones. Dat was maar een bluescoverband. Maar jullie waren in het begin zelf ook een bluescoverband, had Mick geantwoord. Heerlijk gekibbel van twee tachtigers. Zou dit niet bedoeld zijn om de aandacht te vestigen op het nieuwe Stones-album dat er deze week aankomt, waar Paul McCartney op meespeelt? Of ben ik nu te cynisch? Hartelijk welkom bij Het Oog, waarin ik zo praat met Carla Jonkers van het Rode Kruis over de situatie in Gaza. En ik heb contact met Joost Scheffers in Cairo. Kan Egypte nog bewogen worden om hulpgoederen de grens te laten passeren? En hoe kun je scheepswrakken beschermen tegen geboefte dat de waardevolle spullen wil pikken? Nou, daar is iets op gevonden. En onze biografie-expert Hans Renders las deze keer een boek over humanisten. Maar eerst maar eens het nieuwsoverzicht. Zondag 15 oktober. Ja, het is dag 9 van de oorlog tussen Israël en Hamas. Deze arts ziet in een ziekenhuis in Gaza het aantal nijpende medische situaties toenemen. The number of wounded is far exceeding the ability to treat them. There are over 200 patients now who need surgery and are not getting it. Duizenden Palestijnen willen vluchten naar het zuiden. Dat lukt vaak niet omdat er geen vervoer is, vertelt deze vader. Deze Nederlands-Palestijnse jongen probeert al dagen met zijn familie Gaza te verlaten. Zij reisde naar de grens met Egypte. Wij waren daar om 10:30 en wij hebben gewacht tot 2:00. En dan krijgen we een belletje van Nederlandse consulair. Ze heeft gezegd dat Israël heeft dat gecanceld. De grens gaat niet open. In Amsterdam is er een mars georganiseerd als steun voor de Palestijnen. Wij staan hier om te zeggen dat wij elke vorm van oorlogsmisdaden veroordelen en ontzettend genoeg hebben van de dubbele standaarden die er wordt gehanteerd door de Nederlandse politici. Meer dan 10.000 demonstranten liepen mee in de mars, die rustig verliep. Ik heb vertrouwen in de mensen. De mensen hier zijn beschaafd. En ze zijn hier om puur politiek steun te geven aan de Palestijnse volk. Gewoon roepen voor vrijheid voor de Palestijnse volk. That's it. Volgens de organisatie was het vooral een uiting van zorgen voor iedereen in het gebied. Ja, er zijn zoveel onschuldige mensen zijn. Niet alleen de islamieten natuurlijk, maar de Palestijnen, maar natuurlijk ook de Joden natuurlijk en al. En ik wil gewoon een steentje bijdragen. Dat we hier toch samen eens zijn. Om te laten voelen dat het gewoon niet klopt. Ja, vandaag liepen ook duizenden mensen in Amsterdam de jaarlijkse marathon. Anne Luiten liep in haar derde marathon ooit de Olympische limiet. Ja, ik wist wel, mijn trainingen gingen heel goed. Dus ik dacht van, ik ga er gewoon voor. Dood op de gladiolen, zeg maar. En ja, het is gewoon gelukt. Echt wel bizar, ja. Khalid Choukout probeerde bij de mannen ook die limiet te halen, maar hij kwam 25 seconden tekort. Ik zat niet stuk, maar op een gegeven moment bij de 35 kilometer had ik een beetje last van de hamster en ik kon niet versnellen. Maar ja, ik denk dat de limiet echt weer in zit als ik ook onder goede omstandigheden loop. De ziekte blauwtong treft niet alleen schapen en koeien, maar ook alpaca's. Deze alpaca-houder is dan ook bang dat hij dieren gaat verliezen. Er zijn al verschillende overleden in België en in het noorden van Nederland. In het midden van Nederland komt het heel erg voor, maar dan zit je natuurlijk ook met veel meer water in het gebied. En net zoals bij muggen, ja, die nestelen zich voor in water. Maar voorlopig blijven haar alpaca's gelukkig nog gewoon doen waar ze zo bekend om staan. Hey. Oh. Ze spugen nog wel, hè? Ja, ze spugen ook. Ze spugen zeker. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Mensen in Polen konden vandaag stemmen voor een nieuw parlement. De belangrijkste verkiezingen noemen vele mensen het sinds de val van de muur. En er werd een nek-aan-nek-race tussen de regering en de oppositie verwacht. Correspondent Charlotte Waiers, goedenavond. Goedenavond. Ja, om 9 uur zijn die stembussen dichtgegaan. Wat blijkt er uit de exit poll? Daaruit blijkt echt een duidelijke overwinning voor de oppositie. Want de regeringspartij PiS die heeft wel de meeste stemmen gekregen waarschijnlijk. Maar dat zal niet genoeg zijn waarschijnlijk om aan de macht te blijven. Want dat kunnen ze alleen niet. Ze hebben er ongeveer 37% zoals het er nu naar uitziet. Nou, dat is dus niet genoeg voor een meerderheid. En ook niet met een eventuele partner die ze op het oog zouden kunnen hebben. De radicaal rechtse partij Confederatia. Die heeft het echt slecht gedaan. Veel slechter dan eerder in de peilingen. En de oppositiepartijen hebben samen wel meer dan 50%. Dus de boodschap is echt duidelijk weg met PiS. Ja, hoe betrouwbaar zijn die exit polls in Polen? Want we zien wel eens vaker dat we dan toch maandag de boel opeens heel anders blijkt te wezen. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Dus het is echt wel goed om een slag om de arm te houden. En ik heb net ook alweer een tweede schatting gezien. En daar zag je wel alweer wat verschuivingen. Maar over de hele linie zie je wel hetzelfde beeld. Echt dat de oppositie, dus de partijen die samen tegen de huidige regering werken, zeg maar, dat die duidelijk heeft gewonnen. En de oppositie is het ook echt al aan het vieren. Dat is een enorme opluchting voor mensen die daarvoor gekozen hebben ook. Die zeggen na 8 jaar PiS, waarin ja, vrouwenrechten, rechten van minderheden werden aangetast, mensen zich steeds minder veilig voelden, Polen afkeerde van de Europese Unie, ja, hebben ze het gevoel dat ze terug zijn nu. Ja, maar goed, die regeringspartij PiS is de grootste, dus ze zijn wel als eerste aan zet. Hebben ze al gereageerd? Ja, en dat is wel opvallend, want premier Morawiecki van de PiS-partij, ja, die lijkt het toch nog niet helemaal onder ogen te zien dat het wel heel erg lastig gaat worden. Die viert het echt als een prachtige overwinning. Die heeft ook al aangegeven dat hij wel een regering wil gaan vormen. Maar inderdaad, dat is niet alleen aan hem, dat is aan de president, Duda. Nou, die is ook van de PiS-partij. Die moet nu gaan aanwijzen wie er aan zet is. Nou, als hij dan PiS aanwijst, omdat het de grootste partij is, dan kan het allemaal lang gaan duren, want dan moeten die gaan zoeken naar een regering die ze waarschijnlijk niet kunnen gaan vormen. Dat kan de boel weken vertragen. En de partijleider van PiS, Kaczynski, ja, die is al wel iets voorzichtiger. Die noemt het wel een succes, maar die zegt ook wel dat het echt wel onzeker is of dit betekent dat ze kunnen gaan regeren. Ja. Er werd een hoge opkomst verwacht, hè? Dat hebben we veel gehoord. Dat klopt ook. Gingen heel veel mensen stemmen? Heel veel mensen hebben gestemd, ja. Ik heb ook wel echt lange rijen gezien bij stemlokalen. Maar ik was in Warschau, maar dat was niet alleen in Warschau. Het was over de hele wereld konden natuurlijk ook Polen in het buitenland stemmen. Er waren ook echt lange rijen. En de opkomst is historisch hoog. Bijna 73%, dat is nog nooit voorgekomen. Dus ook niet in 89. En wat ook wel opvallend is, Polen mochten ook stemmen over een referendum met toch wel behoorlijk suggestieve vragen die bedacht leken door de regering om stemmen te trekken. Maar daar hebben onvoldoende mensen aan meegedaan om dat geldig te verklaren. Dus dat is wel opvallend dat ze daar niet in mee zijn gegaan. Nee, dus ze gingen naar het stembureau, maar dat formulier hebben ze dus gewoon laten liggen. Precies. Ja. Heb je nog mensen gesproken met een bijzonder verhaal? Ja. In de rij in Warschau tref je dan vooral mensen aan die de regering graag weg willen hebben. En ik sprak bijvoorbeeld een moeder en een dochter. Die moeder die heeft het communisme nog meegemaakt. Die dochter kon het zich nog niet meer herinneren. Maar die zeggen echt, dit is voor ons de belangrijkste verkiezingen sinds dat het communisme verdwenen is. We hebben gezien na 89 hoe eigenlijk de democratie werd opgebouwd. We hadden hoop. En dat is de afgelopen jaren gewoon steeds verder weer afgebroken. Ja. En voor hun betekent dat dus ook echt de toekomst van het land waar ze voor stemden. Wanneer komt de definitieve uitslag, denk je? Dat is lastig te zeggen. Mogelijk morgen. Maar ja, er zijn nu zoveel stemmen. Zoveel mensen gaan stemmen dat het wel even zal duren om alles te tellen. Ja, en dan wordt het echt interessant dus om te kijken wie de regering mag vormen, hoe lang dat gaat duren. Oh. En of dus wat er in gang is gezet door de vorige regering, of dat ook weer een beetje teruggedraaid kan worden. Ja. We gaan het zien. Dankjewel, Charlotte. Clemens Peters las een vaste krant vanmorgen. Ja, en uiteraard in al die kranten weer veel aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. De Volkskrant is naar de bezette westelijke Jordaanoever gegaan en zag daar hoe Palestijnen worden verjaagd door Israëlische kolonisten die zich vervolgens hun land toe-eigenen. Landje pik in een hogere versnelling, schrijft de krant. Het nationale wraakgevoel geeft de kolonisten wind in de rug. Bovendien is een groot deel van het Israëlische leger overgeplaatst naar de Gazastrook. Er zijn niet veel soldaten meer om de Palestijnse dorpelingen te beschermen, voor zover ze dat ooit gedaan hebben. Drie Joodse scholen die vrijdag dichtgingen vanwege mogelijke dreiging gaan morgen weer open. En in het Parool gesprekken met leerlingen die graag weer naar school willen, maar er zijn er ook die last hebben van stress. Ze maken zich zorgen over hun veiligheid hier. Een van hen vertelt: deze week had ik met mijn moeder een gesprek aan de eettafel hoe we ons huis veiliger konden maken. Ik stelde voor om de Chanukka-kandelaar voor het raam weg te halen en ook om het naamplaatje van onze deur te verwijderen. Dit om te verbergen wie ze eigenlijk zijn. Er kan weer een coronavaccinatie worden gehaald. Kwetsbare groepen hebben een uitnodiging gekregen. Maar er zijn wel wat kanttekeningen te maken. Zo is het aantal priklocaties lager en moeten mensen daarom soms ver reizen voor hun prik. Soms meer dan 30 kilometer, schrijft het AD. En de GGD legt uit hoe dat komt. Corona is niet meer pandemisch, maar endemisch. Het is er nog wel, maar met minder ernstige gevolgen voor minder mensen. Dat komt omdat veel mensen afweer hebben opgebouwd doordat ze zijn geprikt of corona hebben gehad. Overigens heeft de geringere capaciteit in de eerste twee weken van deze najaarsprikronde nog niet tot lange rijen geleid. In Ermelo is de eerste verkiezingsruil ontstaan, heeft de Telegraaf ontdekt. De gemeente heeft de 26 voorzitters van de stembureaus gedegradeerd tot vicevoorzitters. De vrijwilligers zouden de steeds zwaardere taak niet aankunnen. En boven elk van hen komt nu een betaalde ambtenaar als voorzitter. Tot afgrijzen van Heimen van Diest, die jarenlang zonder enige wanklank tientallen verkiezingen in goede banen leidde. De 70-jarige is er kort over. Ik heb weinig fiducie in het leidinggevend vermogen van ambtenaren, zegt hij. In het dorp wordt geklaagd over de trage afhandeling van reguliere dossiers. Dan moet je overbelaste ambtenaren niet van hun werkplek halen om ze verkiezingscursussen te geven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Was dit met het nummer Heaven. Na dagen vol bombardementen op Gaza slaat VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen alarm. Er is een ongekende humanitaire catastrofe gaande. Het Rode Kruis waarschuwde hier al eerder voor. Carla Jonkers is hoofd internationale noodhulp van het Rode Kruis. Goedenavond, mevrouw Jonkers. Goedenavond. Ja, artsen in Gaza waarschuwen dat duizenden mensen in ziekenhuizen kunnen komen te overlijden. Waar maakt u zich de meeste zorgen over? Ja, wij maken ons al de hele week zorgen over de situatie in Gaza. Er wordt enorm gebombardeerd. Mensen hebben een tekort aan water, aan elektra. Daar is natuurlijk vlak voor het weekend de evacuatieorde bovenop gekomen. Dus veel mensen zijn op de vlucht naar het zuiden van Gaza, waar een gebrek is aan opvangplekken. Ja. En al met al is de situatie heel erg kritiek. Ja, tekorten aan medicijnen en voedsel waarschijnlijk ook. Ja, zeker. Ja. Eerder deze week kwamen 9 medewerkers van het Rode Kruis in Gaza om het leven. Met hoeveel mensen zijn jullie daar nog actief? We hebben in Gaza zelf van de Palestijnse Rode Halve Maan ongeveer 500 medewerkers. Zij hebben een ambulance dienst en 2 ziekenhuizen. Daar zijn een merendeel van de mensen werkzaam. En het internationale Rode Kruis heeft zo'n 100 medewerkers in Gaza. Op dit is het niet veel te gevaarlijk? Nou ja, de mensen van de Palestijnse Rode Halve Maan die wonen daar gewoon. En niemand kan op dit moment Gaza verlaten. En voor het internationale Rode Kruis geldt dat zij in dit soort conflictgebieden werkzaam zijn. En dat we zelfs aan het kijken zijn dat op het moment dat het mogelijk is of we nog extra mensen het gebied in kunnen brengen. Bijvoorbeeld een mobiel chirurgisch team en andere deskundigen om te helpen met de dingen die daar nodig zijn. Want u kunt nog wel iets doen ondanks al die tekorten. Ja, onze mensen werken zolang als er nog brandstof is en er nog medische zorg nodig is, proberen ze die te verlenen met de middelen die ze hebben. Ja, er is een tekort aan water. Kan het Rode Kruis helpen om dat gebrek aan water op te lossen? Ja, het internationale Rode Kruis in Gaza beheert zeg maar 2 waterinstallaties die van zeewater drinkwater kunnen maken. Die zijn op dit moment buiten werking. En op het moment dat we, als er een pauze zou zijn in de bombardementen, een moment komt dat we die ontziltingsinstallaties weer kunnen repareren, dan zou er weer meer water beschikbaar komen. Ja, en zijn jullie daarover in gesprek met de Israëlische overheid bijvoorbeeld? Ja, er zijn vanuit het Rode Kruis altijd gesprekken met alle partijen in een conflict, ook nu. Dat was overigens ook al zo voor de escalatie van afgelopen zaterdag. Dus we proberen om de hulpgoederen zeg maar vanuit Egypte Gaza in te krijgen. Dus dat zijn doorlopende gesprekken. Ja. Het Internationale Rode Kruis heeft als neutrale partij, net als in andere oorlogen trouwens, een speciaal mandaat, hè? Toch? Ja. Ja. Zijn jullie, betekent dat ook? Ja. Hoeder van het internationaal oorlogsrecht, zoals dat gezegd wordt. Ja. Betekent dat jullie ook betrokken zijn bij de zoektocht naar de Israëlische gegijzelden die vermist zijn? Nou, niet bij de zoektocht op zich. Maar wij zijn met zowel Hamas als met de Israëlische autoriteiten in gesprek, als met partijen die willen faciliteren in een eventuele vrijlating. Wij hebben ook opgeroepen om alle gegijzelden onverwijld en ongedeerd vrij te laten. En in die gesprekken vragen wij ook of wij toegang kunnen krijgen tot de mensen die gegijzeld zijn, om te kijken hoe het met ze gaat en om te kijken of ze hulp nodig hebben en hun families te kunnen informeren. En als er dan een overeenstemming komt dat mensen mogen vertrekken, dan kunnen wij faciliteren in die vrijlating. En met wie spreken jullie daar dan over? Ja, ik kan niet zeggen, we spreken met Hamas en met de Israëlische autoriteiten, maar kan verder daar niks over zeggen. Ja. Hoeveel Palestijnen zijn Noord-Gaza nu eigenlijk ontvlucht, weet u dat? Nou, we weten vanuit de UN-cijfers dat er ongeveer 480.000 mensen de afgelopen dagen van het noorden naar het zuiden zijn gegaan. En dat zij voor een deel onderdak hebben gevonden bij familie. En voor een deel in scholen en ziekenhuizen nu onderdak hebben gevonden. En het Internationale Rode Kruis heeft een kamp opgezet in de buurt van Rafa, waar mensen nu ook naartoe kunnen. Dat is vlakbij de Egyptische grens? Ja, Rafa is de meest zuidelijk gelegen stad, zeg maar, in de Gazastrook. Israël riep eerder ook op een ziekenhuis in het noorden om te evacueren. Weet u hoe het er daarvoor staat? Ja, ook ons eigen ziekenhuis in de Gazastad heeft zo'n bericht gehad. En ik denk 2 of 3 keer een deadline voor evacuatie. Maar het is onmogelijk. Daar liggen duizenden mensen die kunnen helemaal niet geëvacueerd worden. Die liggen aan apparatuur, die zijn afhankelijk van die medische zorg. En er is geen locatie in zuidelijk Gaza waar ze naartoe kunnen. Dus dat kan helemaal niet. Nee, ik zag baby's in couveuses liggen. Dan nog even iets anders. In de grensovergang met Egypte, hoe cruciaal is die voor medische noodhulp? Ik zag allemaal vrachtwagens staan die naar binnen willen, maar dat mag niet. Ja, die is cruciaal. Het is ons nog gelukt om afgelopen vrijdag één zending met medische hulpgoederen daar de grens over te krijgen. Wij zijn de afgelopen dagen bezig geweest om die logistieke pijplijn daar op te zetten. We hebben daar onze hulpgoederen klaarstaan. En op het moment dat er zich een mogelijkheid voordoet, zullen we weer proberen om een zending daar de grens over te krijgen. Want jullie zijn ook in gesprek met de Egyptische overheid hierover? Ja, ook met de Egyptische overheid, maar ook met de Egyptische Rode Halve Maan. Want de coördinatie van de hulpgoederen verloopt via hen. En we hopen ook dat als de grens open gaat, dat er gesprekken kunnen worden gevoerd over het medische evacueren van patiënten uit Gaza die hulp nodig hebben die in Gaza niet verleend kan worden. Ja. Hartelijk dank, Carla Jonkers. En ik wens u en uw collega's heel veel sterkte. Ik praat door met Joost Scheffers. Hij is journalist in Cairo. Goedenavond, Joost, meneer Scheffers. Goedenavond. Ja, die Egyptische die medische hulpgoederen die aan de Egyptische grens staan, hè, die hebben we allemaal gezien. Waarom worden die niet doorgelaten? Bij Rafah is dat. Die worden inderdaad nog niet doorgelaten, omdat Egypte pas die noodhulp door de grens wil laten gaan als er in eerste instantie een beperkt staakt het vuren is afgesproken met Israël. En dat heeft voornamelijk met veiligheid te maken, omdat die hulpgoederen, ja, er zijn wel chauffeurs en andere medewerkers bij betrokken. En op dit moment is de situatie in Gaza, zoals net de dame van het Rode Kruis beschreef, is gewoon nog veel te onveilig met alle bombardementen die er plaatsvinden. En begin deze week is de grensovergang ook 3 keer gebombardeerd door Israël, waarna de grensovergang weer kort gesloten moest worden. Dus ja, er is gewoon geen veilige situatie om die hulpgoederen binnen te krijgen. Ja. Palestijnen met een buitenlands paspoort die willen graag Gaza verlaten via diezelfde grens bij Rafah. We zagen ook Nederlandse Palestijnen vandaag weer in het journaal. Waarom worden die niet doorgelaten? Die worden nog niet doorgelaten, omdat eigenlijk hetzelfde als wat ik net noemde, omdat het gewoon niet veilig is om de grens op dit moment te openen. Egypte zegt wel dat ze de volledige medewerking aan hen zullen verlenen. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Sameh Shoukry, heeft dat gisteren nog duidelijk gezegd in een interview, dat ze in nauw contact staan met alle ambassades van alle betrokken nationaliteiten, waaronder de Nederlandse, om die mensen toe te laten tot Egypte. Alleen dat door de bombardementen aan de aan de Gazaanse kant van de grens, er simpelweg geen mensen doorheen kunnen op dit moment. Egypte zegt dat zij klaarstaan, dat zij de mensen kunnen en willen ontvangen, maar dat de grensmedewerkers aan de kant van Gaza gewoon hun werk niet kunnen uitvoeren, doordat een deel van de grens is gewoon daar kapot door de bombardementen. Ja. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken, die was vandaag in Egypte om met president Sisi te praten over de situatie. Is er bekend wat er tussen die mannen besproken is? Nee, niet tot in detail. Ze hebben wel, zoals altijd bij zo'n ontmoeting, in algemene termen gesproken over dat ze het hebben gehad over Egyptes bemiddeling in een poging om de gegijzelden vrij te krijgen, om de burgers te beschermen en te zorgen voor een veilige passage voor de buitenlanders die in Cairo, de buitenlanders die in Gaza zitten. Maar ja, echt op detailniveau is er niet bekend wat daar precies is besproken. Wel heeft Sisi, op het moment dat er een camera van de Egyptische staatstelevisie bij stond, gezegd dat Israël het recht heeft op zelfverdediging, maar dat de huidige bombardementen in Gaza toch wel buitenproportioneel zijn. Ja. Nou ja, honderdduizenden Palestijnen zoeken een veilig heenkomen. Dat hebben we allemaal gezien. Ze horen al de hele week dat Egypte hen niet wil opvangen. Ja, waarom is de Egyptische regering daar zo valikant op tegen? Nou, de Egyptische regering is daar zelfs zo valikant op tegen dat ze een extra hoge cementmuur hebben opgebouwd van betonblokken rondom de grens om een eventuele bestorming tegen te gaan. Dus ze willen koste wat het kost voorkomen dat de vluchtelingen in grote getalen naar Egypte komen. Er zijn eigenlijk drie redenen voor. Het noorden van de Sinaï-woestijn, waar Rafah ligt. Ja, dat is eigenlijk een ontzettend onrustig gebied geweest de afgelopen jaren. Er is een lange strijd gevoerd met allerlei islamitische groeperingen, waaronder ook Islamitische Staat, IS. Er zijn heel veel aanslagen gepleegd. Er worden nu nog steeds zo nu dan aanslagen gepleegd op controleposten, op politiebureaus of andere doelen van de overheid. Dus ja, het is er gewoon een heel onrustige situatie. En een groot gedeelte van de Egyptische burgerbevolking is daar vandaan al gevlucht. Dus ja, dat is niet echt een plek om vluchtelingen op te vangen. Ook vreest Egypte dat er Hamas-strijders zullen meekomen in de stroom van vluchtelingen. En ja, Hamas is gelieerd aan de Moslimbroederschap. En dat is echt de nummer één politiek tegenstander van Sisi, die echt met ontzettend veel repressie en eindeloos veel arrestaties eigenlijk zo goed als verdwenen zijn uit Egypte. En tot slot, de belangrijkste redenen, is dat Egypte niet wil meehelpen aan het, aan het leeg laten lopen van de Gazastrook, om het maar even plat te zeggen. Het zou namelijk de Palestijnse zaak geen goed doen, zeggen ze, als er geen Palestijnen meer in Gaza zijn. Want simpelweg, als er geen Palestijnen meer in Gaza zijn, dan help je eigenlijk Israël een handje. En ja, is er geen kwestie meer van de Palestijnse zaak of recht op terugkeer of een bevolking waarvoor gezorgd moet worden? Ja. Toch wordt er natuurlijk druk uitgeoefend op de Egyptische regering. Hè? Misschien met zakken geld? Er wordt inderdaad heel veel druk op de Egyptische regering nu uitgevoerd om vluchtelingen op te vangen. Daarover zijn ze nu in gesprek. Egypte wijst daarbij ook naar landen als Libanon en Jordanië, waarvoor vluchtelingen zijn opgevangen, maar die nooit meer zijn teruggekeerd naar wat nu Israël is. En Egypte heeft er eigenlijk wel oren naar om voor die grote zak geld vluchtelingen op te vangen. Er zijn nu gesprekken gaande waarbij het gaat over 50.000, 60.000 vluchtelingen. Ja, en hoe kroe het ook klinkt, maar dat hangt er ook vanaf hoe intensief het grondoffensief van de Israëliërs wordt. Maar dat aantal kan wellicht oplopen tot 100.000 vluchtelingen. En ja, als Egypte daar voldoende geld voor geboden krijgt, dan gaan de principes overboord. Want Egypte gaat door een diepe economische crisis en er is een groot tekort aan buitenlandse valuta. Dus met geld kan je bijna alles wel regelen. Ja. Nou ja, dat is het standpunt van de Egyptische regering. Is er eigenlijk vanuit de bevolking steun voor die Palestijnen? Ja, vanuit de bevolking is er echt ontzettend veel steun voor de Palestijnse en voor de Palestijnse zaak. Iedereen hier in Egypte is echt wel heel erg pro-Palestijns. En het is het gesprek van de dag op sociale media. Ja, er wordt bijna over niks anders gesproken dan over alles wat er gebeurt in de Gazastrook en wat Israël daar aanricht met de bombardementen en wat Hamas eerder had gedaan bij de Israëliërs, bij die rave, bij dat feest waar zoveel mensen werden vermoord in de kibbutzen. Ja, dat werd toch wel door veel Egyptenaren met gejuich ontvangen. Ja, toch heeft Egypte eigenlijk nooit eerder grote groepen Palestijnse vluchtelingen opgevangen, hè? In tegenstelling tot Syrië en Jordanië. Nee, dat klopt inderdaad, ja. Dat heeft eigenlijk een geografische reden. Tussen Israël en Egypte ligt de Sinaï-woestijn. En dat is een gebied ongeveer anderhalf keer zo groot als Nederland. En dat is ja, een heel onherbergzaam gebied. Het is alleen maar woestijn en hoge bergen. Dus ja, als je als Palestijn op de vlucht slaat, zoals destijds was gebeurd, dan waren Libanon, Jordanië en Syrië makkelijkere een makkelijkere uitvalsbasis. Ja. Hey, en tot slot, hè, de Camp David-akkoorden uit 1978. Toen is er een vredesverdrag gesloten tussen Israël en Egypte. Staat die diplomatieke band nu onder druk? Ja en nee. Enerzijds wel, want wat er in de Gazastrook gebeurt, dat keurt Egypte ten zeerste af. En ja, Egypte heeft behoefte aan rust aan hun grens. En die rust aan de grens gaat boven alles. Egyptische veiligheidsdiensten hebben zelfs Israël meerdere keren gewaarschuwd dat er iets groots stond te gebeuren rondom de Gazastrook. Maar nou, die waarschuwingen heeft Israël naast zich neergelegd. En tegelijkertijd zal Egypte die goede banden ook blijven behouden. Omdat, zoals je net al noemde, met het Camp David vredesakkoord uit 1979... daar heeft Egypte mee uitonderhandeld dat ze ieder jaar $1,3 miljard krijgen van de Amerikaanse regering aan militaire steun. En ja, we hadden het net ook al over geld en hoe belangrijk dat voor Egypte is. En die militaire steun, die $1,3 miljard, willen ze absoluut niet kwijt. Nee, ik begrijp. Dankjewel, Joost Geffers, journalist in Cairo. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, and Billy would take me walking out through the backyard. We go walking, then he look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord. Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Er is een nieuwe techniek om scheepswrakken te beschermen tegen diefstal. Forensische markering. Nou, we gaan zo horen wat dat betekent. Een team van Nederlandse en Engelse maritiem archeologen heeft objecten in het scheepswrak van de Kleine Hollandia met dat speciale goedje ingesmeerd. En maritiem archeoloog Martijn Manders, die was erbij en die zit nu bij mij in de studio. Hartstikke fijn dat u er bent. Ja, wat is dat, forensische markering? Wat is dat voor spul? Wat ja, je... nou ja, kijk, we kunnen natuurlijk niet alles gaan verklappen. Nee, want al die dieven luisteren naar precies, met het oog op morgen. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk goed opgevoede mensen die dat graag doen. Nee, maar kijk, wat wij het probleem wat wij vaak hebben gehad is dat we hebben een wetgeving, internationale en nationale wetgeving die scheepswrakken beschermt en ook de spullen die erin liggen. Maar ja, hoe handhaaf je dat nou? Zet je een duik duiker ernaast om te kijken wat er gebeurt. Nou, dat kan natuurlijk nooit. Nee. Dus die bewijsvoering is vaak heel erg lastig geweest. En daarom zijn we gaan zoeken naar allerlei methoden om die bewijslast voor een rechter duidelijk te maken. Als er dingen gestolen waren? Als er spullen gestolen werden. En die worden gestolen omdat een bronzen kanon bijvoorbeeld kan zomaar tientallen duizenden euro's opleveren op een markt. Dus dat is toch altijd wel aardig. Maar ook metalen schepen, stalen schepen. We kennen de voorbeelden van de kruisers in de Javazee. De drie oorlogsschepen in de Javazee. Die waren opeens verdwenen. Precies, die waren verdwenen. En dat kwam vanwege dat metaal, dat ijzer, dat gebruikt wordt in de medische om medische apparatuur te maken. En waarom was dat ijzer dan zo bijzonder? Nou, en dat zo is kostbaar. Omdat dat gefabriceerd is voor de Trinity Tests. En de Trinity Tests in 1944 waren de allereerste atoomtesten met atoombommen. En dus al het ijzer wat na die tijd gefabriceerd is, is besmet. En dus deze scheepswrakken bevatten ijzer wat dus nog niet besmet is. Dus dat kan je dan daar vandaan halen. Je kan het wel wat verlagen. En kan je dan gebruiken voor speciale experimenten? Nou en voor speciale apparatuur. Dus het is heel gewild. Dat ijzer is heel erg gewild. En dat wisten die dieven dus ook. En dat we, de dieven, dit zijn wel hele grote organisaties die dat doen. Want zo'n schip als de Java of de Ruiter. Een gigantisch ding. Ja, 170 meter lang en 155 meter lang. Dat was toch ook een soort mirakel? Dat die opeens weg waren. Op 70 meter diepte was dat wel heel erg bijzonder. En dat willen wij natuurlijk voorkomen. Dus hebben we een goedje. Daar smeren we dat metaal mee in. We kunnen ook andere dingen daarmee insmeren. Alles kan je ermee insmeren. Zekers. En dat blijft en nog erger. Als je dat dan weer aan gaat raken, dan komt het over jezelf heen. Op de duikpakken, over de hijsbanden, in het schip. En dat gaat gewoon niet meer weg. En we kunnen dat detecteren. Ook als bijvoorbeeld dan de berger onder de douche gaat staan en dan komt het in de putjes terecht. En we kunnen ook nog precies zien op welk wrak ze geweest zijn. Wat is dat dan voor spul? Ja, maar kijk, dat is het geheim van de smid. Nee, dat begrijp ik wel, maar u kunt er toch wel iets over zeggen. Want nu blijven mensen met enorme vragen zitten. Ja, maar dat is ook wel weer goed. Maar in ieder geval dat spul, ik kan daar niet al te veel, echt niet te veel over vertellen. Maar er zit een hele kleine micro-elementjes in, waar dus de naam van het wrak staat ingegraveerd. Dus dat is zo klein, dat kan je niet zien. Zit dus in dat spul. En dat zit dus op die, bijvoorbeeld op de kanonnen. Dus je kan dus ook verschillende soorten van dat spul maken. Precies. En je kan dus ook zeggen, dit kanon kwam van dat schip af en dat kanon kwam van dat schip af. Ik heb gewoon een soort visioenen van mensen die bankbiljetten maken. Ja. Weet je, zo ingewikkeld. Nou ja, dat met water, dat met watermerken en zo. En dat is natuurlijk ook wel een beetje. Dat spul, dat is best ingewikkeld om te ontwikkelen. Ja. Daarom hebben we het ook met twee landen samen gemaakt. En we hebben ook daar ook al adviezen voor gekregen vanuit ook de veiligheidsdiensten. En we hebben dat dus ontwikkeld. Kijk, en nu het toepassen en het opnieuw maken. Hebben jullie het al uitgeprobeerd? Ja, zeker. Dat is dus die Klein Hollandia. Oh ja, dat zei ik net zelf. Precies, ja. Dus dat schip. Sorry. En dat is een wrak wat voor de kust van Engeland ligt op 32 meter diepte. Maar dat heeft dus van die mooie bronzen kanonnen die we niet graag gestolen willen hebben. Misschien denken luisteraars nu ook wel eens van waar haal die spullen dan gewoon zelf meteen eraf? Ja. Dan ben je van alle problemen verlost. Nou, sowieso hebben we duizenden, honderdduizenden, miljoenen schepen op de zeebodem liggen. Maar wat voor ons van belang is, ik ben een archeoloog, dus ik wil een scheepswrak moeten we goed onderzoeken. Dus objecten, losse objecten, die liggen daar niet zomaar, die zijn verbonden met andere objecten. Dus je wil dat opgraven, je wil van elk puzzelstukje wil je leren van het verleden. Als je de spulletjes omhoog gaat halen, een beetje een knonnetje hier, een knonnetje daar. Ten eerste moet je dat allemaal gaan conserveren. Je wil het in een museum stoppen, maar je hebt eigenlijk helemaal geen verhaal eromheen. Dus het is ook niet eens interessant. Ja, weer een kanon. Ja. Dus je wil het zo lang mogelijk bij elkaar houden totdat je het kan gaan opgraven. Ja, en je wil misschien ook iets achterlaten voor de komende generaties. Nou, dat is een hele mooie. Ja, dat mooi dat je dat zegt. Dat hoor ik wel vaker, dat archeologen dat zeggen. We moeten niet alles eruit willen halen, uit de bodem ook niet. Ja, nou ja, erfgoed, hè, dat is ook iets wat wij als samenleving willen onderzoeken en bewaren, maar ook overdragen aan toekomstige generaties. Dat wat wij heel belangrijk vinden. En we kunnen natuurlijk nooit weten wat een volgende generatie van belang vindt. Maar dus misschien hebben volgende generaties ook weer andere technieken of andere ideeën. Dus dan kunnen ze nog weer meer leren. We weten dat nu ook tegenwoordig kunnen we ontzettend veel dingen leren met DNA bijvoorbeeld. Dat kon je een aantal jaren geleden niet eens. Ja. Dus zeker. Neem ons eens even mee naar die kleine Hollandia, want daar heb je zelf op gedoken. Ja, dat is echt geweldig. Nou, vertel eens. Het is in de Noordzee, overwegend goed zicht. En op 32 tot 36 meter diepte ligt verspreid over een wat groter oppervlak liggen bronzen kanonnen, ijzeren kanonnen. Het is een oorlogsschip, het is een admiraliteitsschip van Rotterdam. En die is in 1672 overvallen door de Engelsen. Nederlanders en Engelsen waren nog niet in oorlog. Rampjaar. Ja, nou, precies. Het is dus de aanloop naar het rampjaar 1672. En ook de reden voor die derde Nederlands-Engelse oorlog. Want er was dus geen oorlog, maar die Engelsen die wilden allang die Nederlanders even een lesje leren en de invloed van de Nederlanders op de zee. Maar wat zag je op dat toen je daar naar dook? Nou, wat ik in eerste instantie zag was inderdaad die bronzen kanonnen. Ik werk al 32 jaar in de onderwaterarcheologie en ik had nog nooit een bronzen kanon echt in situ, dus op de plek van het scheepswrak gezien. Tranen sprongen je Ja, dat is wel heel erg mooi. Maar dan midden in dat wrak ligt een enorme berg met Carrare marmer. Dat is echt het duurste marmer wat je in de Nederlandse grachtenpanden in Amsterdam ziet. En dat is natuurlijk heel raar, want je hebt een oorlogsschip en dan daar middenin ligt een lading. En dat maakt het nou zo interessant, dit schip, want we weten ook dat de kapitein dat het schip op dat moment 10 kanonnen minder aan boord had dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dus zou nou de kapitein, Jan van Nes, zou die nou minder kanonnen aan boord hebben gebracht, met dus ook weer eens een keer heel veel minder manschappen, omdat hij misschien een handeltje mee wilde nemen om eens even wat extra centen te verdienen. Ja. Want dat gebeurde heel veel. Maar daar hebben jullie dus dat goedje opgesmeerd. Ja, en vooral die bronzen kanonnen. Vooral die bronzen kanonnen. Ja. Maar als die bronzen kanonnen ooit weer naar boven worden gehaald, maar kan je dat goedje er dan nog wel weer afkrijgen? Dat is lastig, maar dat kunnen we wel doen, ja. Ja. We hebben natuurlijk allemaal dat verhaal gehoord van het palmhoutwrak, hè, en die jurk. Mm-hmm. Hè? Daar had je ook eigenlijk een soort vrijbuiters die jurk maar gewoon naar boven hebben gehaald. Dat was toch ook verschrikkelijk verhaal? Dat is een. We zijn heel blij dat die jurk uiteindelijk natuurlijk nog heel mooi gerestaureerd is en geconserveerd. Het wrak zelf is nu afgedekt. Ja. Want daar zit nog veel meer in. Hè. Er zijn wel dingen uitgekomen. Er zit nog veel meer in dat wrak. Gaan jullie dat ook bespreken? Daar zijn we nu mee over in onderhandeling. Want je moet dus wel goede vragen hebben, goede methoden en technieken, de juiste mensen en vooral veel geld om dit soort dingen te doen. Ja. En daar zijn we nu mee bezig om dat te ontwikkelen. Ik begrijp het. Die forensische markering is echt een mijlpaal. Het is nog een proef. Wanneer is die geslaagd? Als de eerste piraten voor de rechter staan? Nou, dat zou al. En we kunnen dan ook heel goed bewijzen dat ze dat gedaan hebben. Dat is natuurlijk een iets. Ik hoop dat het ook afschrikkend werkt. Dus dan is dat ook al geslaagd. Dus het feit dat we het er nu op hebben zitten, daar ben ik al heel erg blij mee. Oké. Okay. Dankjewel, Martijn Manders, maritiem archeoloog. Dankjewel voor je komst. Ja, krijgen we een tune? Echt toch een tune? Ja, hè? Een leven in letters. Ja, dat was hem. De derde zondag van de maand. Ja. En dan is Hans Renders hier altijd hier, directeur van het Biografie Instituut in Groningen. Welkom, Hans. Dankjewel, Mieke. Ja, jij bespreekt elke maand een bijzondere biografie. Ja. Maar nu heb je gekozen voor een boek over een hele stroming denkers, humanisten. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Nou, omdat het toch ook een biografie is. Weliswaar een groepsbiografie. Mm-hmm. Maar ja, in feite is elke biografie een groepsbiografie. Zoals Lee Towers al zingt, you never walk alone. Ja, nou, Maar er is ook nog een andere reden. eigenlijk nog twee andere redenen. De auteur Sarah Bakewell, een Britse biografe... heeft een jaar of zes geleden een prachtig boek geschreven... wat we hier eigenlijk gewoon gemist hebben. En dat heet het Existentialistencafé. Dat gaat dan allemaal over biografie van die Franse existentialisten. Oh. Maar tevens dringt ze heel diep door in het decor... vooral van Parijs en van al die cafés. Oh. En nu heeft ze in feite een nog grotere greep gedaan. Ze heeft aan de hand van... ja, biografische portretten die ze dan weer kort snijdt en weer samenvoegt, heeft ze de groep humanisten beschreven. Jawel, maar dat zijn dus niet mensen die allemaal in dezelfde tijdperk leven, begrepen. Nee, maar ze hebben wel een verbinding met elkaar. Sommigen kenden elkaar persoonlijk, maar het groepselement hier is boeken. Ja. Zij kenden elkaar erg goed omdat ze elkaars werk lazen. Ja. Nog even, humanisme. Misschien heeft niet iedereen die definitie paraat. Ja, nou, daar kunnen we heel lang over zijn, maar ja, zullen we vanavond heel kort zijn? Hè? Laten we dat maar doen. Want er is bijna een heel hoofdstuk over alle definities. Nee, dat kan niet. Maar wat Sarah Beek wel belangrijk vindt, om te citeren, vooral van Petrarca, het begint in de 14e eeuw, vriendelijk zijn, goed omgaan met dieren en dingen, liefdadigheid en het bezoeken van oude mensen. Dat is wat veel van de humanisten belangrijk vonden, maar iets meer theoretisch georiënteerd zou je kunnen zeggen, dat ze collectief het bovennatuurlijke verwierpen. Wat niet altijd betekent dat ze tegen godsdienst waren, maar ze kozen de mens als centraal punt. Oké. Okay. Ik zie namen van humanisten als Petrarca. Ja. Erasmus, ja. Maar ook Bertrand Russell. Dan denk ik, nou, die leefde toch niet bepaald in dezelfde eeuw met z'n drieën. Nee, in feite, het boek begint met een soort biografisch verhaal over Petrarca. Maar dat staat model voor heel veel van die humanisten. Een term die overigens pas in de 19e eeuw werd gemunt. Voor de humanisten die altijd maar teruggrepen op de oudheid. En Petrarca is wel een heel mooi voorbeeld, want dat begon... want we weten, Petrarca was een bekend dichter. Mm-hmm. Maar hij vond zijn liefde voor de boeken in het algemeen... preciezer voor een boekencollectie, vond hij nog veel belangrijker. Zijn vader niet. Die gooide op een gegeven moment al die boeken in het vuur. Boeken moet ik eigenlijk niet zeggen. Het waren manuscripten. Mm-hmm. Want zoals je weet, eind 15e eeuw werd de boekdrukkunst uitgevonden. Maar twee boeken overleefden. Die haalde hij nog uit het vuur. Twee manuscripten. Eén was van Cicero. Dat bracht Petrarca zijn liefde voor retorica en filosofie bij. En een ander van Virgilius. Poëzie. Vanaf die tijd kunnen wij nagaan dat al die middeleeuwers... die grepen alsmaar terug op de oudheid. En wat deden ze dan? Dan reisden ze kloosters af, ook Petrarca. Die kende ook Boccaccio. Boccaccio die wilde zijn boeken verkopen, maar toen hij bij Petrarca aankwam... toen raakte Boccaccio zo begeesterd door zijn eigen bibliotheek... dat hij het niet meer wilde verkopen. En wat ze dan deden met die manuscript was altijd maar... overschrijven, maar ook een beetje verbeteren. Ja. En dat veranderde in de Renaissance, in de verlichting. Ja, maar nu even weer naar dat humanisme, hè? Ja. Want al die namen, ik zie trouwens geen vrouwen erbij. Jawel, jawel. Oh? Ik heb dadelijk nog een paar vrouwen, die zal ik dadelijk nog mee. Nou, zeker. Oh, want ik dacht, ja, wat hebben zij dan allemaal gemeen, al die mensen die in dat boek behandeld worden? Dat ze allemaal op dezelfde manier naar de wereld kijken? Ja, dat ze allemaal positief naar de wereld kijken. De ondertitel van het boek is ook niet voor niks. Dromers, denkers en onderzoekers die de wereld veranderden. Ze waren erg voor, wat we tegenwoordig zouden noemen, voor inclusiviteit. Neem nou eens iemand als Erasmus. Erasmus reisde door heel Europa en die praatte met iedereen. Dat vond hij enorm belangrijk. Ook mensen die anders dan hij dachten, werden door Erasmus, door middel van zijn boeken, maar ook door lezingen, werden hem onderwezen. En een van de mensen waar Erasmus zelf van onder de indruk was... was uit Groningen, we hebben nog steeds een onderzoeksschool... aan de Universiteit Groningen, van de geleerde Agricola. En dus die hebben elkaar ook fysiek ontmoet. En Erasmus heeft hem zo rond 1480 ontmoet... omdat hij toen op school zat in Deventer... en raakte daar erg onder de indruk. En hij schreef daar later ook boeken over. En eentje is over de beschaafde omgangsvormen voor kinderen... Zal ik een paar omgangsvormen voorlezen die erg belangrijk waren? Veeg je neus na niezen niet af aan mouw, maar gebruik een zakdoek. Ach. Neem je hoofddeksel af als iemand je iets goeds toewenst. Als je spuugt, doe dat discreet. Verzorg je gebit, maar gebruik geen witmakend poeder. Ja. Nu eentje voor jou, Mieke. Werp je haar niet naar achteren als een dartelend paard. Okay. Bij winderigheid kun je je billen samenknijpen. Doe een stapje achteruit en verhul het geluid van een wind met een kuchje. Ja. Maar wat heeft dit met humanisme te maken? Nou, dit is meer etiketten. Dus, dat hij dus niet zozeer van de ideeën van het opperwezen uitging... Uh-huh. Maar altijd uitging van de mens. Ja, en onderlinge contact. En de onderlinge contact. En jij zegt, ze waren niet... blijf je wel even een beetje voor je microfoon? Ja, zeker, zeker. En je zegt, ze waren niet speciaal tegen religie... maar ze hadden toch niet veel met hun opperwezen. Dat bindt ze ook. Ja, en daar komt de verlichting om de hoek kijken. Ja. Zoals je weet, de verlichting ging uit van wetenschap, van kennis... en niet zozeer wat God voorschreef. En ze waren zeker niet tegen religie. Maar in de 19e eeuw kwamen de vrijdenkers. Dat woord kent iedereen. Maar in feite waren dat de eerste humanisten... die fel anti-geloof waren. Ja, we zouden nog aan wat vrouwen noemen, want die miste ik tot nu toe in je betoog. Nou ja, je hebt onder meer Christina de Pizan. Oh ja, de Pizan. Die heeft een boek geschreven dat heet Boek van de Stad der Vrouwen. Begin 15e eeuw. En dat boek is opgebouwd uit dialogen. Dialogen van een vrouw met de reden. Dat was in de middeleeuwen heel gewoon om in een soort allegorie te spreken. En dan vraagt de vrouw, weet je waarom vrouwen minder weten dan mannen? En dan antwoordt de reden, omdat ze minder worden blootgesteld aan een breed scala van ervaringen. Omdat ze de hele dag thuis moeten blijven en om voor het huishouden te zorgen. Dus er zaten allerlei, ja, toch wel hele kritische opmerkingen. Ook vanuit dat humanisme, want zij wordt echt als een humanist beschouwd. Dus het is niet zo... Dat past natuurlijk ook in het humanistische denken, om de man en de vrouw als gelijkwaardig te zien. Ja, wellicht. En daar komen dan woorden om de hoek kijken als empathie en verantwoordelijkheid. En die humanisten, want het is wel een Europese aangelegenheid, vooral vanuit Italië. Maar naarmate we dichter bij de 20e eeuw kwamen, in Duitsland heette het Bildung. Mm. Dus de jeugd voorbereiden door empathie en verantwoordelijkheid met andere groepen op hun volwassenheid. En zoals Erasmus al zei, oorlog is alleen zoet voor mensen die nog nooit een oorlog hebben meegemaakt. Ja. Dus het was ook, ja, een vredesbeweging gaat iets te ver, maar daar had het wel kenmerken van. Ja. En wat is dan bijvoorbeeld de jongste persoon die erin staat? Nou, daar is, je noemde hem net zelf al. Bertrand Russell. Bertrand Russell. Maar ietsje ouder is de Britse schrijver E.M. Forster. Die was humanist en ook anti-religie, ja. Want hij vond Jezus een gebrek aan humor vertonen. En daar moest hij niks van hebben. Zoals bijvoorbeeld Darwin, die keerde zich tegen het geloof. Niet heel fanatiek, maar toch omdat hij het idee van een hel niet kon verdragen. Maar die staat er dus niet in? Jawel, die staan er allemaal wel in. Alles wat ik zeg, dat heb ik uit het boek. Oké, staan er een heleboel in. De luisteraar zou zich kunnen afvragen, wat is dat allemaal zo bij elkaar? Het is ook een boek om te kruimen. Het is zo'n fantastisch... Ik weet niet of je die serie nog kent vroeger van Wim Keizer... waarin hij allerlei wetenschappers interviewde... en dan noemde hij een schitterend ongeluk. Ja. Eigenlijk is het een onzinboek. Het is een veel te grote greep... maar ik heb het met zoveel plezier gelezen... dat het toch een succes is. Mag ik nou even een voorbeeld geven? Want de tijd is om. Okay. Hoor je de tune niet? Nee, ik hoor de tune niet. Nou, hij is er wel... Het is afgelopen, Hans. Dank je wel voor je komst. Zometeen de oude humanistische omroep, de Human. Ja. Met wat je denkt. Ster. Koninklijke kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over de Wilhelmina en de Aardse school. Tussen de borsten de kunstcollectie van ons koningshuis. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu... De nieuwe roman van Adriaan van Dis. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht.